ปัญหาที่8ถามถึงเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์ข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดพร้อมกันในโลกธาตุอันเดียวก็พระตถาคตเจ้าทั้งปวงเมื่อจะทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงโพธิปักขิยธรรม37อริยศาสตร์4เมื่อจะให้ศึกษาก็ให้ศึกษาในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเมื่อจะทรงพร่ำสอนก็ทรงพร่ำสอนในอัปปมาทัปปฏิบัติการเป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนกันทั้งนั้นแต่เหตุใดจึงไม่เกิดพร้อมกันสองพระองค์โยมเห็นว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันหลายองค์จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกมากยิ่งขึ้นแต่เหตุใดจึงเกิดพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้โยมสงสัยพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรมือโลกธาตุนี้ทรงไว้ได้เพียงพระคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคราวละพระองค์เดียวเท่านั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองพระองค์มือโลกธาตุนี้ก็จะทรงอยู่ไม่ไหวจักถล่มทลายไปเรือที่พอจะนั่งคนเดียวได้เมื่อมีผู้มานั่งสองคนเรือนั้นจะทรงอยู่ได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเรือนั้นต้องจมข้อนี้ก็อุปมาฉะนั้นแหละมหาบพิตรอีกประการหนึ่งบุรุษกินข้าวอิ่มแล้วมีผู้ให้กินข้าวอีกเท่านั้นลงไปบุรุษนั้นจะเป็นสุขหรือไม่ไม่เป็นสุขพระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาคืนกินอีกลงไปให้มากอีกเท่านั้นเขาก็ต้องตายข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรอีกอย่างหนึ่งมีเกวียนอยู่สองเล่มบรรทุกเต็มไปด้วยรัตนะเหมือนกันแต่เมื่อมีผู้มาขนเอารัตนะจากเกวียนอีกเล่มหนึ่งขึ้นไปบรรทุกรวมเกวียนเล่มเดียวกันเกวียนเล่มนั้นจะทรงไหวไหมไม่ไหวพระผู้เป็นเจ้าเกวียนเล่มนั้นดุมต้องแตกกำต้องหักกงต้องสุดลงเพลาต้องหักเพราะหนักเกินไปข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรแต่ขอให้พระองค์ทรงสดับเหตุอื่นต่อไปอีกคือถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์ความวิวาทของพุทธบริษัทก็จะมีขึ้นคือต่างฝ่ายก็จะยกย่องพระพุทธเจ้าของตนเปรียบเหมือนบริวารของอมาตย์ผู้ใหญ่สองคนซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยกย่องนายของตนฉะนั้นอันหนึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองพระองค์คำว่าอัคโคพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอัครบุคคลนั้นคำนี้ไม่ผิดไปหรือเชตโธพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดก็จะผิดไปวิสิทโธพุทโธพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเทพพยดามนุษย์นั้นก็จะผิดอุตโมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุดมก็จะผิดไปสิ้นดังนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งธรรมดามีอยู่ว่าในแผ่นดินใหญ่หนึ่งหนึ่งมีสาครใหญ่เพียงหนึ่งเขาสิเนรุราชเพียงหนึ่งอากาศเพียงหนึ่งท้าวสักกะเพียงหนึ่งมารเพียงหนึ่งมหาพรหมเพียงหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุเหล่านี้แหละจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันถึงสองพระองค์ขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเสนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขได้ดีด้วยเหตุการณ์หลายอย่างโยมขอรับว่าถูกต้องดีทั้งนั้นปัญหาที่9ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิตข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะถ้าคฤหัสถ์และบรรพชิตปฏิบัติชอบก็ได้สำเร็จเยยธรรมธรรมที่พึงรู้อันเป็นกุศลดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากคฤหัสถ์ผู้เกลือกลัวได้บุตรภรรยาผู้ได้นุ่งห่มผ้าดี ผู้ได้ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทาผู้ยินดีในเงินทองผู้ประดับผมด้วยเครื่องประดับมีค่าได้สำเร็จธรรมที่พึงได้รู้เหมือนกับบรรพชิตผู้นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพทำให้บริบูรณ์ในศีลขันธ์ทั้ง4ยึดมั่นในสิกขาบททั้งหลายประพฤติทุดงคุณ13แล้วเขาด้วยหัดและบรรพชิตก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรกันการบรรพชาทนอดทนอยากก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อันใดสู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะทำตัวให้ลำบากเพราะผู้ทำตัวเป็นสุขก็ได้สุขเหมือนกันพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเราสรรเสริญสัมมาปฏิบัติทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามเมื่อปฏิบัติชอบแล้วก็ได้สำเร็จธรรมะที่พึงรู้ทั้งนั้นข้อนี้ทรงมุ่งการปฏิบัติชอบเป็นใหญ่เพราะถึงเป็นบรรพชิตถ้าไม่ปฏิบัติชอบก็ห่างไกลจากคุณวิเศษไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าปฏิบัติชอบก็สำเร็จธรรมที่พึงรู้ได้เหมือนกับบรรพชิตก็แต่ว่าบรรพชิตเป็นใหญ่แห่งสามัญผลผลของความเป็นสมณะเพราะการบรรพชาเป็นของมีคุณมากมีคุณเป็นอเนกมีคุณหาประมาณไม่ได้ไม่อาจปริมาณคุณของบรรพชาได้เหมือนกับแก้วมณีโชติของพระเจ้าจักรพรรดิที่ไม่มีใครอาจตีราคาได้หรือเหมือนกับลูกคลื่นในมหาสมุทรซึ่งไม่มีใครประมาณได้ฉะนั้นสิ่งที่ควรทำทุกสิ่งบรรพชิตย่อมทำสำเร็จได้เร็วไม่ชักช้าคือบรรพชิตเป็นผู้มักน้อยผู้สันโดษผู้เงียบสงัดผู้ไม่คลุกคลีผู้มีความเพียรแรงกล้าผู้ไม่มีความห่วงใยผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้มีอาจาระความประพฤติขัดเกลาแล้วฉลาดในการปฏิบัติทุดงย่อมสำเร็จคุณวิเศษได้เร็วเหมือนกับลูกศรที่ไม่มีข้อมีปมที่เหล่าเกลี้ยงกล่าวดีที่ตรงดีเวลายิงไปย่อมไปด้วยเร็วฉะนั้นเป็นอันว่าสิ่งที่ควรทำทั้งสิ้นบรรพชิตทำให้สำเร็จได้เร็วกว่าคฤหัสถ์ขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเสนจบวรรคที่6วรรคที่7ปัญหาที่1ถามเรื่องพระศึกพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนศาสนาของพระตถาคตเจ้านี้เป็นของใหญ่เป็นแก่นเป็นที่เลือกแล้วเป็นของดีที่สุดเป็นของประเสริฐไม่มีอะไรเปรียบเป็นของบริสุทธิ์เป็นของไม่มีมลทินเป็นของขาวเป็นของไม่มีโทษจึงไม่สมควรให้คฤหัสถ์บรรพชาต่อเมื่อคฤหัสถ์นั้นได้สำเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจสึกมาได้จึงควรให้บรรพชาทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าปุถุชนบรรพชาในพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์แล้วสึกออกมาก็เป็นเหตุให้มีผู้คิดว่าศาสนาของพระสมณะโคดมเป็นศาสนาเปล่าเพราะพวกที่บวชแล้วยังสึกมาได้โยมเห็นอย่างนี้โยมจึงว่าไม่สมควรให้คฤหัสถ์ปุถุชนบรรพชาพระนักเกษตรตอบว่าขอถวายพระพรมีสระใหญ่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำเย็นใสสะอาดอยู่สระหนึ่งเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งที่เปื้อนด้วยเหงื่อใครลงไปอาบน้ำในสระนั้นแล้วไม่ได้ขัดสีเหงื่อใครหรือสิ่งที่เศร้าหมองได้ขึ้นมาจากสระจะมีคนติเตียนบุรุษนั้นหรือติเตียนสระนั้นอย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมีคนติเตียนบุรุษนั้นว่าลงไปอาบน้ำในสระแล้วก็กลับขึ้นมาทั้งร่างกายยังสกปรกอยู่ไม่มีใครจะติเตียนสระนั้นว่าไม่ทำให้บุรุษนั้นสะอาด ข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาราชะคือพระตถาคตเจ้าได้ทรงสร้างสระอันประเสริฐคือพระสัทธรรมเต็มด้วยน้ำใสสะอาดคือวิมุตติอันประเสริฐไว้อีกพวกที่เศร้าหมองด้วยกิเลสก็คิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงสระในสระคือพระสัทธรรมนี้แล้วก็ล้างกิเลสทั้งปวงได้แต่ถ้ามีผู้ใดลงอาบน้ำในสระคือพระธรรมอันประเสริฐแล้วหวนกลับออกไปทั้งกิเลสก็จะมีผู้ติเตียนเขาด้วยว่าในบรรพชาในศาสนาอันประเสริฐแล้วก็ยังทำที่พึ่งให้แก่ตนเองไม่ได้ยังต้องสึกไปพระศาสนาอันประเสริฐจะทำผู้ไม่ปฏิบัติตามให้บริสุทธิ์เองได้อย่างใดจะโทษพระศาสนาได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งสมมติว่ามีบุรุษคนหนึ่งกำลังป่วยหนักได้เห็นหมอผ่าตัดที่เคยรักษาคนไข้หายมามากแล้วเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องความเกิดแห่งโรคแต่ไม่ให้หมอนั้นรักษาได้กลับไปทั้งที่ยังเจ็บไข้อยู่มหาชนจะติเตียนคนป่วยหรือติเตียนหมออ๋อต้องติเตียนคนป่วยไม่มีใครจะติเตียนหมอเป็นแน่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระตถาคตเจ้าได้ทรงจัดยาอมฤตอันสามารถระงับโรคคือกิเลสทั้งสิ้นไว้ในพระอกอันได้แก่พระพุทธศาสนาไว้แล้วพวกที่รู้ตัวว่าถูกโรคภัยคือกิเลสบีบคั้นก็ได้ดื่มยาอมฤตของพระพุทธเจ้าแล้วก็หายจากโรคคือกิเลสทั้งสิ้นส่วนผู้ที่ไม่ได้ดื่มยาอมฤตได้กลับสึกออกไปทั้งยังมีกิเลสจะได้รับคำติเตียนว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วทำที่พึ่งให้แก่ตัวไม่ได้ได้หมุนเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวอีกพระพุทธศาสนาจะทำให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามให้บริสุทธิ์เองได้อย่างไรโทษอะไรจะมีแก่พระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งบุรุษที่หิวข้าวไปถึงที่เขาเลี้ยงข้าวแล้วไม่กินข้าวได้กลับไปทั้งความหิวคนจะติเตียนบุรุษที่หิวนั้นหรือว่าจะติเตียนข้าวล่ะมหาบพิตรต้องติเตียนบุรุษนั้นสิผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นมหาบพิตรคือพระพุทธเจ้าได้ทรงจัดข้าวอันได้แก่กายคตาสติอันมีรสอร่อยยิ่งอันเป็นของเยี่ยมเป็นของประเสริฐเป็นของสงบเป็นของเยือกเย็นเป็นของประณีตเป็นของอันไม่รู้จักตายไว้ในพระอกคือพระพุทธศาสนาแล้วพวกใดมีความหิวคือมีกิเลสครอบงำมีใจเร่าร้อนด้วยตัณหาบริโภคข้าวอันนี้แล้วก็กำจัดตัณหาทั้งปวงในกามภพรูปภพอรูปภพเสียได้ส่วนผู้ที่ไม่ได้กินข้าวนี้กลับไปทั้งความหิวด้วยตัณหาก็จะมีแต่ผู้ติเตียนเขาไม่มีผู้ติเตียนพระพุทธศาสนาขอถวายพระพรถ้าพระพุทธเจ้าให้คฤหัสถ์ผู้ได้สำเร็จผลอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงโปรดให้บรรพชาการบรรพชานี้จะชื่อว่าเป็นไปเพื่อละกิเลสเพื่ออบรมความบริสุทธิ์ได้อย่างไรสิ่งที่ควรทำในบรรพชาก็ไม่มีสมมติว่ามีบุรุษคนหนึ่งได้ลงทุนให้คนขุดสระไว้แล้วประกาศว่าพวกที่มีร่างกายเศร้าหมองอย่ามาลงอาบน้ำที่สระนี้เป็นอันขาดให้ลงอาบได้แต่ผู้ที่มีกายไม่เศร้าหมองเท่านั้นอย่างนี้จะสมควรหรือไม่ไม่สมควรพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาได้สร้างสระน้ำไว้เพื่อต้องการให้คนที่มีร่างกายเศร้าหมองได้อาบนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรถ้าพระพุทธเจ้าโปรดให้บรรพชาเฉพาะคฤหัสถ์ผู้ได้สำเร็จมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาควรทำในการบรรพชาเขาก็ได้ทำแล้วเขาจะต้องการอะไรกับบรรพชาขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งสมมติว่ามีหมอยาวิเศษคนหนึ่งทำยาไว้แล้วเขาควรประกาศว่าผู้ที่เจ็บไข้อย่ามาหาข้าพเจ้าให้มาหาแต่ผู้ไม่เจ็บไข้เท่านั้นอย่างนี้หรือจึงจะสมควร ไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเพราะยาของเขาเป็นของสำหรับรักษาโรคคนที่ไม่มีโรคก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องรักษาข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือถ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าให้บรรพชาเฉพาะคฤหัสถ์ที่ได้มรรคผลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบรรพชาเพราะสิ่งที่ควรทำในบรรพชาก็ได้ทำแล้วขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งเหมือนกับบุรุษคนใดคนหนึ่งจัดอาหารไว้หลายร้อยถาดแล้วเขาประกาศว่าพวกที่หิวอยากเข้ามาจงให้เข้ามาแต่พวกที่อิ่มแล้วเขาประกาศอย่างนี้จะสมควรหรือไม่ไม่สมควรพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคุณอันช่างไม่ได้ห้าประการอันหนึ่งพวกที่สึกไปย่อมแสดงให้คนอื่นเห็นซึ่งคุณอันช่างไม่ได้ห้าประการของพระพุทธศาสนาคุณอันช่างไม่ได้ห้าประการนั้นคืออะไรบ้างคือความเป็นภูมิใหญ่หนึ่งความเป็นของบริสุทธิ์หนึ่งความไม่อยู่ร่วมกับผู้ลามกหนึ่งความรู้แจ้งแทงตลอดได้ยากหนึ่งความมีการสำรวมมากหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นภูมิใหญ่นั้นคืออย่างไรสมมติว่ามีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนมีนิสัยต่ำช้าไม่มีคุณวิเศษอันใดไม่มีความรู้อันใดเมื่อได้ราชสมบัติอันใหญ่หลวงไม่ช้าก็จะถึงความวิบัติไม่อาจรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้เพราะความเป็นใหญ่นั้นเป็นของใหญ่ชั้นใดพวกที่ไม่มีคุณพิเศษไม่ได้กระทำบุญไว้ไม่มีความรู้อันใดเวลาได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่อาจดำรงเพศบรรพชิตไว้ได้ข้อว่าแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์อย่างเยี่ยมนั้นคืออย่างไรคือน้ำที่ตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งไหลลงไปจากใบบัวไม่ติดอยู่ในใบบัวได้เพราะใบบัวเป็นของบริสุทธิ์ชั้นใดพวกที่มีนิสัยโอ้อวดคดโกงมีความเห็นไม่ดีได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ช้าก็ตกออกไปจากพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ฉะนั้นขอว่าแสดงเห็นความไม่อยู่ร่วมกันกับผู้ลามกนั้นคืออย่างไรคือธรรมดามหาสมุทรย่อมไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมพัดซากศพขึ้นไปบนบกโดยเร็วพลันเพราะมหาสมุทรเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ใหญ่ๆฉันใดพวกที่ลามกได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ช้าก็ตกออกจากพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นที่อยู่ของผู้มีคุณธรรมใหญ่คือพระอริยเจ้าทั้งหลายฉันนั้นข้อว่าแสดงซึ่งความเป็นของรู้แจ้งได้ยากนั้นคืออย่างไรคือพวกที่ไม่เก่งในวิชาธนูย่อมไม่อาจยิงธนูให้ถูกปลายขนทรายได้ฉันใดพวกที่ไม่มีปัญญาบาเซอร์ลุ่มหลงก็ไม่อาจแทงตลอดซึ่งอริยสัจ4อันเป็นของละเอียดยิ่งได้ฉันนั้นเขาจึงได้ตกออกไปจากพระพุทธศาสนาโดยเร็วพลันข้อว่าแสดงให้เห็นซึ่งความเป็นของมีการสำรวมมากนั้นคืออย่างไรบุรุษที่เข้าสู่ยุทธภูมิใหญ่ได้เห็นข้าศึกล้อมรอบก็กลัวแล้ววิ่งหนีเพราะกลัวการระวังรักษาซึ่งศาสตราวุธมีอยู่มากชั้นใดพวกที่มีนิสัยลามกก็ไม่ชอบสำรวมไม่มีความละอายบาปไม่มีความอดทนก็ไม่อาจรักษาสิกขาบทเป็นอันมากไว้ได้ต้องตกออกไปจากพระพุทธศาสนาไม่ช้าฉะนั้นขอถวายพระพรดอกไม้ที่มีหนอนเจาะย่อมมีในกอดอกมะลิอันนับว่าสูงสุดกว่าดอกไม้ที่เกิดอยู่บนบกทั้งสิ้นดอกที่หนอนเจาะก็ตกร่วงลงไปส่วนดอกที่ยังอยู่ก็ส่งกลิ่นหอมฉันใดพวกที่บวชในพระพุทธศาสนาแล้วสึกไปก็เปรียบเหมือนดอกมะลิที่ถูกหนอนเจาะแล้วก็ตกร่วงลงไปฉะนั้นส่วนพวกที่ยังอยู่ก็ทำให้มนุษยโลกเทวโลกได้รับกลิ่นหอมคือกลิ่นศีลอันประเสริฐฉะนั้นข้าวสาลีอันชื่อว่ากรุมพกะอันมีในจำพวกข้าวสาลีแดงที่ไม่มีอันตรายแต่พอเกิดขึ้นแล้วก็เสียไปในระหว่างส่วนข้าวสาลี ที่ยังอยู่ก็สมควรเป็นเครื่องเสวยสำหรับพระราชาชั้นใดพวกที่บรรพชาแล้วสึกไปก็เหมือนกับข้าวสาลีที่เสียไปในระหว่างฉันนั้นส่วนพวกที่ยังอยู่ก็สมควรแก่ความเป็นพระอรหันต์ฉันนั้นอีกประการหนึ่งแก้วมณีอันให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงถึงบางแห่งจะมีตำหนิก็ไม่มีผู้ติส่วนที่บริสุทธิ์ก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของมหาชนทั้งปวงชั้นใดพวกที่บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วสึกไปเท่ากับเป็นตำหนิหรือเป็นสะเก็ดส่วนพวกที่ยังอยู่ย่อมทำให้เกิดความร่าเริงยินดีแก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายชั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งแก่นจันแดงถึงจะเน่าเป็นบางแห่งก็ไม่มีผู้ติเพราะที่ไม่เน่าไม่เสียย่อมมีกลิ่นหอมฉันใดพวกที่สึกไปก็เหมือนกับแก่นจันแดงที่เน่าเสียส่วนพวกที่ยังอยู่ก็ส่งกลิ่นหอมอันประเสริฐคือศีลให้หอมทั่วเทวโลกมนุษยโลกฉันนั้นขอถวายพระพรสาธุพระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้แสดงความเป็นของประเสริฐสุดแห่งพระพุทธศาสนาไว้ถูกต้องดีแล้วทุกประการตอนที่28ปัญหาที่2ถามเรื่องเวทนาทางกายทางใจของพระอรหันต์พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนมีคำกล่าวไว้ว่าพระอรหันต์ได้เสวยแต่เวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจดังนี้โยมขอถามว่าพระอรหันต์มีจิตไหมสิ่งใดเป็นไปเพราะอาศัยกายพระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในสิ่งอย่างนั้นหรือพระนาคเสนตอบว่าอย่างนั้นมหาบพิตรข้าแต่พระนาคเสนข้อที่ว่าพระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในกายอันเป็นไปของผู้มีจิตวิญญาณอยู่นั้นย่อมไม่สมควรเพราะถึงนกก็ย่อมเป็นไปใหญ่ในรังของตนขอถวายพระพรสิ่งที่อยู่ในกายวิ่งไปตามกายหมุนไปตามกายทุกภพมีอยู่สิบอย่างคือความเย็นหนึ่งความร้อนหนึ่งความหิวหนึ่งความกระหายหนึ่งอุจจาระหนึ่งปัสสาวะหนึ่งความง่วงหนึ่งความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งความตายหนึ่งพระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในสิ่งสิบอย่างนั้นข้าแต่พระนาคเสนเหตุใดพระอรหันต์จึงไม่มีอำนาจในกายไม่เป็นใหญ่ในกายขอถวายพระพรพวกสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินทั้งสิ้นมีอำนาจในแผ่นดินหรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดถึงจิตของพระอรหันต์อาศัยกายพระอรหันต์ก็ไม่มีอำนาจทางกายฉันนั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเสนพระเหตุใดปุถุชนจึงได้เสวยเวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างขอถวายพระพรพระปุถุชนไม่ได้อบรมจิตใจจึงได้เสวยเวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างข้อนี้เปรียบเหมือนโคที่กำลังหิวเขาผูกไว้ที่ก่อหญ้าหรือที่เขื่อไม้เมื่อหิวจัดเขาก็กระโดดหนีไปทำให้เครื่องผูกนั้นขาดไปได้ฉันใดเวทนาเกิดแก่ผู้ไม่ได้อบรมจิตแล้วทำให้จิตใจกำเริบจิตกำเริบแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปถึงกายแล้วเขาก็ร้องไห้คร่ำครวญอันนี้แหละเป็นเหตุให้ปุถุชนได้เสวยเวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็เหตุอันใดเล่าที่ทำให้พระอรหันต์ได้เสวยแต่เวทนาทางกายอย่างเดียวไม่ได้เสวยเวทนาทางใจขอถวายพระพรเพราะพระอรหันต์ได้อบรมจิตไว้ดีแล้วเวลาได้รับทุกขเวทนาก็ยึดมั่นว่าเป็นอนิจจังผูกจิตไว้ในเสาคือสมาธิแล้วจิตก็ไม่ดิ้นรนหวั่นไหวมีแต่กายเท่านั้นที่เป็นไปตามอำนาจเวทนาเหตุอันนี้แหละทำให้พระอรหันต์ได้เสวยแต่เวทนาทางกายอย่างเดียวข้าแต่พระนาคเสน ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงเหตุในการที่จิตไม่หวั่นไหวไปตามกายให้โยมฟังขอถวายพระพรต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยลำต้นกิ่งก้านและใบเมื่อกิ่งไหวเวลาถูกลมพัดลำต้นจะไหวด้วยหรือไม่ไม่ไหวพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเพราะจิตของพระอรหันต์ยึดมั่นอยู่ในอนิจจังไม่รู้จักหวั่นไหวเปรียบเหมือนลำต้นแห่งต้นไม้ใหญ่ฉะนั้นน่าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้าธรรมประทีปอมริประจำอยู่ทุกเมื่ออย่างนี้โยมไม่เคยได้เห็นเลยปัญหาที่3ถามเรื่องอันตรายแห่งการสำเร็จธรรมของคฤหัสถ์ผู้ปาราชิกข้าแต่พระนักเกษตรถ้ามีคฤหัสถ์ผู้ใดผู้หนึ่งต้องปาราชิกแล้วต่อมาภายหลังได้บรรพชาเขาเองก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคฤหัสถ์ต้องปาราชิกแล้วผู้อื่นก็ไม่รู้ทำมาพิสมัยจะมีกับเขาหรือไม่ไม่มีมหาบพิตรเพราะเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุว่าเหตุอันใดที่จะทำให้ได้ธรรมาภิสมัยเหตุอันนั้นเขาได้ตัดขาดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมาภิสมัยจึงไม่มีแก่เขาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามีคำกล่าวไว้ว่าความรำคาญใจย่อมมีแก่ผู้รู้เมื่อมีความรำคาญใจก็มีเครื่องกั้นเมื่อมีเครื่องกั้นแล้วธรรมาภิสมัยก็ไม่มีก็ไม่มีผู้รู้ไม่มีความรำคาญมีจิตสงบอยู่เหตุใดจึงไม่มีธรรมาภิสมัยแก้ไขยากโปรดแก้ไขด้วยขอถวายพระพรพืชที่หว่านลงในดินอันดีจะงอกขึ้นได้หรือไม่งอกได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าพืชนั้นเขาหว่านลงบนศิลาแรงจะงอกขึ้นได้หรือไม่งอกไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุใดเพื่อจะงอกขึ้นในดินที่ดีเพราะเหตุใดจึงไม่งอกขึ้นที่ศิลาแรงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะศิลาแรงไม่เป็นเหตุให้พืชงอกขึ้นได้พืชจึงไม่งอกขึ้นข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเพราะเหตุที่เขาตัดสิ่งที่จะให้เกิดธรรมาภิสมัยเสียแล้วธรรมาภิสมัยจึงไม่มีอีกอย่างหนึ่งไม้ค้อนก้อนดินที่บุคคลโยนขึ้นอากาศย่อมตกลงมาพื้นดินหรือว่าจะค้างอยู่บนอากาศไม่ค้างพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเพราะเหตุว่าอากาศไม่เป็นที่ตั้งอยู่แห่งไม้ค้อนก้อนดินข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเพราะเมื่อเขาตัดเหตุที่จะให้ได้เกิดธรรมาภิสมัยแล้วอภิสมัยก็ไม่มีอีกประการหนึ่งธรรมดาไฟย่อมลุกโพลงอยู่บนบกจึงขอถามว่าไฟนั้นจะลุกโพลงอยู่บนน้ำได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเพราะเหตุว่าน้ำไม่เป็นที่ให้ไฟลุกข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเมื่อเขาตัดเหตุที่จะให้ได้ธรรมาภิสมัยธรรมาภิสมัยก็ไม่มีข้าแต่พระนักเกษตรขอท่านจงคิดเนื้อความข้อนี้อีกคือสมมติว่าโยมไม่รู้เลยว่าโยมเป็นปาราชิกเมื่อไม่รู้ก็ไม่เกิดความรำคาญใจจะมีเครื่องกั้นกลางได้อย่างไรขอถวายพระพรผู้ที่ไม่รู้ยาพิษอันแรงกล้าแต่ได้กินยาพิษนั้นเข้าไปเขาจะตายไหมตายพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรบาปที่ผู้ไม่รู้กระทำก็กระทำอันตรายแก่อภิสมัยได้อีกอย่างหนึ่งผู้ที่เหยียบไฟด้วยไม่รู้ไฟจะไหม้ไหมไม่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรบาปที่กระทำลงไปแล้วถึงไม่รู้ก็จะกระทำอันตรายแก่อภิสมัยได้อีกประการหนึ่งอสรพิษกัดผู้ที่ไม่รู้ตายไหมตายพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรถึงบาปผู้ไม่รู้กระทำก็กระทำอันตรายแก่อภิสมัยได้ขอถวายพระพร พระราชากริงคราชผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ส่งช้างแก้วไปทางอากาศถึงไม่ทรงทราบว่าเป็นต้นไม้สีมหาโพธิ์เก่าอยู่ที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่อาจเหาะข้ามไปบนต้นไม้สีมหาโพธิ์นั้นไม่ใช่หรืออันนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าถึงบาปผู้ที่ไม่รู้กระทำก็กระทำอันตรายแก่ธรรมาภิสมัยได้ข้าแต่พระนาคเกษนคำแก้ไขของพระผู้เป็นเจ้านี้ไม่อาจมีใครคัดค้านได้ปัญหาที่4ถามเรื่องสมณทุศีลคฤหัตถุศีลข้าแต่พระนาคเกษนคฤหัตถุศีลกับสมณทุศีลต่างกันอย่างไรคนทั้งสองนี้มีคติเสมอกันมีวิบากเสมอกันหรืออย่างไรขอถวายพระพรคุณธรรม10ประการของสมณทุศีลทำให้ดียิ่งกว่าคฤหัตถุศีลและทำให้การถวายทานของชาวบ้านมีผลมากได้ด้วยเหตุ10ประการอีกคุณธรรม10ประการ 1. ความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ความเคารพในพระธรรม 3. ความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ 5. ความพยายามเล่าเรียน 6. ความมากไปด้วยการฟัง 7. ความเคารพต่อที่ประชุม 8. ความเป็นผู้มุ่งต่อความเพียร 9. ยังรักษาไว้ซึ่งเพศภิกษุ10ยังรู้จักปกปิดความชั่วของตัวไว้ด้วยความละอายเหมือนกับหญิงที่มีสามีลักลอบทำความชั่วได้กลัวผู้อื่นจะรู้เห็นฉะนั้นเหตุ10ประการเหตุ10ประการที่ทำให้การถวายทานของชาวบ้านมีผลมากขึ้นคืออะไรบ้างคือ 1. ความทรงไว้ซึ่งกรอบคือกาสาวพัดอันบุคคลไม่ควรฆ่า 2. ความทรงไว้ซึ่งเพศภิกษุ 3. ความเข้าถึงการกระทำกิจวัตรของสงฆ์ 4. ความนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 5. ความอบรมนิสัยในทางความเพียร 6. ความแสวงหาซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระชินวร 7. การแสดงซึ่งธรรมะอันประเสริฐ 8. การถือพระธรรมเป็นเกราะเป็นคติเป็นที่พึ่งในเบื้องหน้า 9. มีความเห็นตรงแน่วแน่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศ 10. การถือมั่นซึ่งอุโบสถขอถวายพระพรสมณทุศีลถึงมีศีลวิบัติแล้วก็ยังทำทานของทายกทายิกาผู้ถวายให้บริสุทธิ์ได้เปรียบเหมือนน้ำอันชำระร้างซึ่งโคลนเลนฝุ่นละอองเหงื่อใครหายไปได้หรือเปรียบเหมือนน้ำร้อนถึงจะร้อนก็ยังดับไฟกองใหญ่ได้หรือเปรียบเหมือนโภชนะอันกำจัดความหิวได้ฉะนั้นข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ในทักขิณาวิพังคสูตรว่าผู้มีศีลมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแล้วให้ทานของที่ได้มาโดยชอบแก่ผู้ทุศีลการถวายทานของเขานั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินจึงตรัสสรรเสริญว่าข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าได้กระทำปัญหาที่โยมถามให้มีรสไม่รู้จักตายให้เป็นของควรฟังด้วยประมาเหตุการณ์หลายอย่างเหมือนพวกครัวหรือลูกมือของพ่อครัวผู้ฉลาดได้เนื้อมาเพียงก้อนเดียวก็ตกแต่งอาหารได้หลายอย่างเพื่อถวายแก่พระราชาฉันนั้นปัญหาที่6ถามถึงสิ่งที่ไม่มีในโลกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ย่อมปรากฏมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าประเทศราชเทวดามนุษย์ผู้มีทรัพย์ผู้ไม่มีทรัพย์ผู้ไปดีผู้ไปไม่ดีเพศหญิงเพศชายกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วสัตว์ที่เกิดในฟองไข่เกิดในท้องแม่เกิดในเหงื่อใครเกิดขึ้นเองไม่มีเท้าก็มี มีสองขาสองเท้าสี่เท้ามีหลายเท้าก็มีมีทั้งยักษ์ราชสกกุมพันอสูรทานพคนทันเปรตปีศาจกินนอนนาคครุฑฤาษีวิชาธรช้างม้าโคกระบืออูฐลาแพะแกะเนื้อสุกรสิงห์พยัคฆ์เสือเหลืองหมีเสือดาวหมาในสุนัขบ้านสุนัขป่านกต่างๆทองเงินมุกดามณีสังศิลาประพานแก้วแดงแก้วลายแก้วไผ่ทูลเพชรแก้วผลึกเหล็กทองแดงแร่เงินแร่สำริดผ้าป่านผ้าไหมผ้าได้ป่านปอขนสัตว์ข้าวไม่มีเปลือกข้าวมีเปลือกข้าวละมานหญ้ากับแก้ลูกเดือยหญ้าละมานถั่วเขียวถั่วเหลืองงาถั่วพลูต้นไม้ที่มีรากหอมมีแก่นหอมมีกระพี้หอมมีเปลือกหอมมีใบหอมมีดอกหอมมีผลหอมมีข้อหอมหญ้าเครือไม้กอไม้ต้นไม้ดวงดาวต้นไม้ใหญ่แม่น้ำภูเขาทะเลปลาเต่าเป็นอันมากสิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกทั้งนั้นสิ่งที่ไม่มีในโลกถ้ามีอยู่ขอจงบอกให้แก่โยมด้วยพระนักเกษตรตอบว่าขอถวายพระพรสิ่งที่ไม่มีในโลกมีอยู่3ประการคือ 1. สิ่งที่มีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีในโลก 2. ความเที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายไม่มี 3. ผู้ว่าตามปรมัตถ์แล้วคำว่าสัตว์บุคคลไม่มีรวมเป็นของไม่มีอยู่ในโลก 3 อย่างนี้แหละมหาบพิตรปัญหาที่7ถามถึงความเผลอสติของพระอรหันต์ข้าแต่พระนักเกษตรความเผลอสติของพระอรหันต์มีอยู่หรือขอถวายพระพรไม่มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระอรหันต์ต้องอาบัติบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรต้องเพราะวัตถุอะไรขอถวายพระพรต้องด้วยสำคัญผิดคือเวลาวิกาลเข้าใจว่าเป็นการก็มีห้ามการรับประเคนแล้วเข้าใจว่าไม่ได้มีห้ามก็มีอาหารที่ไม่ได้เป็นเดนพิสุขไข้เข้าใจว่าเป็นเดนพิสุขไข้ก็มีข้าแต่พระนักเกษตรภิกษุย่อมต้องอาบัติด้วยอาการ2คือความไม่เอื้อเฟื้อ1ความไม่รู้1พระอรหันต์ต้องอาบัติด้วยความไม่เอื้อเฟื้อมีอยู่หรือไม่มีเลยมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระอรหันต์ยังต้องอาบัติอยู่แต่ความไม่เอื้อเฟื้อย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นความเผลอสติก็มีแก่พระอรหันต์น่ะสิไม่มีมหาบพิตรเป็นแต่พระอรหันต์ยังต้องอาบัติอยู่ถ้าอย่างนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้โยมเข้าใจในข้อนี้ว่าเป็นเพราะอะไรขอถวายพระพรลักษณะแห่งโทษมีอยู่2ประการคือเป็นโลกวัชชะ1เป็นปนติวัชชะ1ที่เป็นโลกวัชชะเป็นโทษทางโลกนั้นได้แก่อกุศลกรรมบท10ที่เป็นปนติวัชชะเป็นโทษทางพระวินัยนั้นได้แก่สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุสาวกทั้งหลายอย่างวิกาลโภชนะสิกขาบทคือการฉันอาหารในเวลาวิกาลเป็นโทษในทางพระวินัยแต่ไม่เป็นโทษทางโลกหรือการทำให้พูดคำเคลื่อนที่คือการตัดต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นเป็นโทษทางพระวินัยแต่ไม่เป็นโทษทางโลกการว่ายน้ำเล่นเป็นโทษทางพระวินัยแต่ไม่เป็นโทษทางโลกสิ่งที่เป็นโทษทางพระวินัยนี่แหละเรียกว่าปนัตติวัชชะส่วนที่เป็นโทษทางโลกนั้นพระอรหันต์ไม่ทำอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เป็นโทษทางวินัยเมื่อยังไม่รู้ก็ทำเพราะว่าการรู้สิ่งทั้งปวงไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์ทั่วไปสิ่งที่พระอรหันต์ไม่รู้ก็มีเช่นนามและโคตรแห่งสตรีบุรุษพ พระอรหันต์รู้ได้เฉพาะวิมุตติคือการหลุดพ้นก็มีพระอรหันต์ขั้นอภิญญา6ก็รู้เฉพาะในวิสัยแห่งตนสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้หมดขอถวายพระพรปัญหาที่8ถามถึงความมีอยู่แห่งนิพพานพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฤดูมีปรากฏอยู่ในโลกแล้วสิ่งใดที่ไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูขอพระผู้เป็นเจ้าจงบอกสิ่งนั้นแก่โยมด้วยพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรสิ่งที่ไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูนั้นมีอยู่สองคืออากาศ1นิพพาน1ข้าแต่พระนาคเกษนขอพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าลบล้างคำของพระพุทธเจ้าไม่รู้ก็อย่าแก้ปัญหานี้ขอถวายพระพรเหตุใดอาตมาภาพจึงว่าอย่างนี้และเหตุใดมหาบพิตรจึงห้ามอาตมาภาพอย่างนี้พระเจ้ามิรินตรัสตอบไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะไม่ควรกล่าวว่าอากาศไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูสมเด็จพระบรมครูได้ทรงบอกทางสำเร็จพระนิพพานให้แก่พระสาวกด้วยเหตุหลายร้อยอย่างพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่านิพพานไม่เกิดด้วยเหตุพระนาคเกษนเฉลยว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงบอกทางสำเร็จนิพพานแก่พวกสาวกด้วยเหตุหลายร้อยอย่างจริงแต่ไม่ใช่ทรงบอกเหตุให้เกิดนิพพานพระเจ้ามิรินตรัสแย้งอีกว่าข้าแต่พระนาคเกษนในข้อนี้เท่ากับโยมออกจากที่มืดเข้าไปสู่ที่มืดออกจากป่าเข้าสู่ป่าอีกออกจากที่รกเข้าสู่ที่รกอีกเพราะเหตุให้สำเร็จพระนิพพานมีอยู่แต่เหตุให้เกิดพระนิพพานไม่มีถ้าเหตุให้สำเร็จนิพพานมีอยู่เหตุให้เกิดนิพพานก็ต้องมีเหมือนบิดามีอยู่เหตุที่ให้เกิดบิดาก็ต้องมีอยู่อาจารย์มีอยู่เหตุให้เกิดอาจารย์ก็ต้องมีอยู่พืชมีอยู่เหตุให้เกิดพืชนั้นก็ต้องมีอยู่หรือเมื่อยอดแห่งต้นไม้มีอยู่ตอนกลางและรากก็ต้องมีพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรมหาราชานิพพานเป็นอนุปาทานิยะคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงให้โยมเข้าใจว่าเหตุให้สำเร็จนิพพานมีอยู่แต่เหตุให้เกิดนิพพานไม่มีขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอมหาบพิตรจงตั้งพระโสดลงสดับอัตมาภาพจักแสดงถวายคือบุรุษอาจจากที่นี่ไปถึงภูเขาหิมพานต์ได้ตามกำลังปกติหรือได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรบุรุษนั้นอาจนำภูเขาหิมพานต์มาไว้ในที่นี่ได้ด้วยกำลังตามปกติได้หรือไม่อาจพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละคือบุคคลอาจบอกทางสำเร็จนิพพานได้แต่ไม่อาจบอกเหตุให้เกิดนิพพานได้ขอถวายพระพรบุรุษอาจข้ามมหาสมุทรไปได้ด้วยเรือตามกำลังปกติไหมอาจได้พระผู้เป็นเจ้าก็บุรุษนั้นอาจนำเอาฝั่งมหาสมุทรข้างโน้นมาตั้งไว้ข้างนี้ด้วยกำลังตามปกติไหมไม่อาจพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือทางสำเร็จนิพพานนั้นอาจบอกได้แต่ไม่อาจบอกเหตุให้เกิดนิพพานได้เพราะนิพพานเป็นอสังขตธรรมธรรมะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งข้าแต่พระนาคเกษนนิพพานเป็นอสังขตธรรมไม่มีใครอาจบอกได้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรนิพพานเป็นอสังขตธรรมไม่มีอะไรตกแต่งได้ไม่มีอะไรกระทำได้นิพพานเป็นของไม่ควรกล่าวว่าเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดหรือจักต้องเกิดไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันไม่ควรกล่าวว่า เป็นของต้องเห็นด้วยตาเป็นของต้องได้ยินด้วยหูรู้ด้วยจมูกลิ้นกายอย่างใดเลยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นนิพพานก็เป็นความไม่มีเป็นธรรมดาเราพูดได้ว่านิพพานไม่มีอย่างนั้นสิขอถวายพระพรนิพพานเป็นของต้องรู้ด้วยใจพระอริยสาวกผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมได้เห็นนิพพานด้วยใจอันบริสุทธิ์อันสงบอันประณีตอันเที่ยงตรงอันไม่มีเครื่องกั้นกลางอันไม่มีอามิตรข้าแต่พระนาคเสนนิพพานเป็นเช่นไรขอจงให้โยมเข้าใจด้วยอุปมาคือด้วยการเปรียบกับสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่ตามธรรมดาขอถวายพระพรลมมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นขอมหาบพิตรจงแสดงลมให้อัตมาภาพเห็นด้วยสีสันฐานน้อยใหญ่ยาวสั้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะไม่มีใครอาจจับต้องลมได้แต่ว่าลมนั้นมีอยู่ขอถวายพระพรถ้าไม่อาจชี้ลมได้ว่ามีสันฐานเล็กใหญ่ยาวสั้นอย่างไรลมก็ไม่มีน่ะสิมีพระผู้เป็นเจ้าโยมรู้อยู่เต็มใจว่าลมมีแต่ไม่อาจแสดงลมให้เห็นได้ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรนิพพานมีอยู่จริงแต่ว่าไม่มีใครอาจแสดงให้เห็นได้ว่านิพพานมีสีสันฐานเล็กใหญ่ยาวสั้นอย่างไรข้าแต่พระนาคเสนโยมเข้าใจได้ดีตามอุปมาแล้วโยมขอรับว่านิพพานมีจริงปัญหาที่9ถามถึงสิ่งที่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรมข้าแต่พระนาคเสนอะไรเกิดด้วยกรรมเกิดด้วยเหตุเกิดด้วยฤดูและอะไรไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูขอถวายพระพรพวกสัตว์ที่มีจิตใจทั้งสิ้นเกิดด้วยกรรมไฟกับพืชทั้งสิ้นเกิดด้วยเหตุแผ่นดินภูเขาน้ำลมทั้งสิ้นเกิดด้วยฤดูอากาศกับนิพพานไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูนิพพานใครๆไม่ควรกล่าวว่าเกิดด้วยกรรมหรือเกิดด้วยเหตุเกิดด้วยฤดูและไม่ควรกล่าวว่าเป็นของเกิดอยู่แล้วหรือยังไม่เกิดหรือจักต้องเกิดไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันไม่ควรกล่าวว่าเป็นของต้องรู้แจ้งด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนอกจากเป็นของที่รู้ได้ด้วยใจเท่านั้นแต่พระอริยสาวกผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมเห็นนิพพานด้วยญาณอันบริสุทธิ์ข้าแต่พระนาคเสนปัญหาอันน่ายินดีพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขดีแล้วทำให้โยมสิ้นความสงสัยแล้วพระผู้เป็นเจ้าได้ชื่อว่ามาถึงความผู้เป็นเยี่ยมในคณะสงฆ์อันประเสริฐแล้วจบวรรคที่7ตอนที่29วรรคที่8ปัญหาที่1ถามถึงความตายอย่างยักษ์ข้าแต่พระนาคเสนยักษ์มีอยู่ในโลกหรือขอถวายพระพรมียักษ์จุติจากกำเนิดของยักษ์ไหมขอถวายพระพรจุติแต่เหตุใดเวลายักษ์ตายจึงไม่เห็นซากศพไม่ได้กลิ่นซากศพขอถวายพระพรซากศพของยักษ์ที่ตายไปแล้วมีอยู่แต่กลิ่นซากศพถูกลมพัดไปเสียหรือว่าเวลายักษ์ตายแล้วนั้นปรากฏว่าเป็นตั๊กแตนก็มีเป็นหนอนก็มีเป็นมดก็มีเป็นยุงก็มีเป็นงูก็มีเป็นแมงป่องก็มีเป็นตะขาบก็มีเป็นสัตว์เกิดจากฟองไข่ก็มีเป็นเนื้อป่าสัตว์ป่าก็มีข้าแต่พระนาคเสนผู้อื่นนอกจากผู้มีความรู้อย่างพระผู้เป็นเจ้าย่อมแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ได้ปัญหาที่2ถามเรื่องไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทข้าแต่พระนาคเสนพวกอาจารย์ของพวกแพทย์ปางก่อนมีอยู่เช่นนารทะ1ธรรมันตริกะ1อังคีรสะ1กัปปิละ1กันทรัตติกามะ1อตุละ1บุพพกัจจายตนะ1อาจารย์เหล่านั้นทั้งสิ้น รู้จักความเกิดขึ้นแห่งโรคต้นเหตุแห่งโรคแดนเกิดแห่งโรคสมุฏฐานแห่งโรคกิริยาอาการแห่งโรคการรักษาโรครักษาหายและไม่หายได้โดยเร็วพลันในร่างกายจักมีโรคเกิดขึ้นเท่านี้รู้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับจับกลุ่มได้แล้วม้วนไปตามลำดับฉะนั้นอาจารย์เหล่านั้นทั้งสิ้นไม่ใช่พระสัพพัญญูส่วนสมเด็จพระบรมครูเจ้าเป็นพระสัพพัญญูทรงรู้อนาคตได้สิ้นว่าในเรื่องนั้นจะต้องอาบัติสิกขาบทเท่านั้นแต่เหตุใดจึงไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้สิ้นเชิงทีเดียวแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วมีพวกมนุษย์ติดเตียนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทรงทราบแล้วว่าในสมัยนี้เมื่อมนุษย์เหล่านี้ติดเตียนเราจะต้องบัญญัติสิกขาบท150สิกขาบทกว่าๆแต่ว่าพระตถาคตเจ้าทรงเล็งเห็นว่าถ้าเราจักบัญญัติสิกขาบทไว้ครบทีเดียวมหาชนก็จักร้อนใจว่าในศาสนานี้มีสิ่งที่ต้องรักษาอยู่มากเป็นการยากที่จะบรรพชาในศาสนาของพระสมณโคดมถึงพวกอยากบรรพชาก็จักไม่บรรพชาทั้งจักไม่มีผู้เชื่อฟังถ้อยคำของเราพวกที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราก็จักไปเกิดในอบายเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วมีความเสียหายปรากฏขึ้นแล้วเราจึงบัญญัติสิกขาบทองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้าทีเดียวขอถวายพระพรอย่างนั้นพระนักเกษมเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงเลยเห็นเรื่องนี้ได้ดีแล้วถ้ามีผู้ได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งที่จะต้องรักษาในพระพุทธศาสนาอยู่มากก็จักสะดุ้งกลัวจักไม่มีผู้บรรพชาโยมยอมรับว่าถูกต้องอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาปัญหาที่3ถามถึงมนทินแห่งดวงอาทิตย์ข้าแต่พระนักเกษมดวงอาทิตย์นี้แผ่รัศมีแรงกล้าอยู่เป็นนิดหรือว่าบางเวลาก็อ่อนไปขอถวายพระพรดวงอาทิตย์นี้แผ่รัศมีแรงกล้าอยู่ทุกเวลาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าดวงอาทิตย์นี้แผ่รัศมีแรงกล้าอยู่ทุกเวลาเหตุใดบางเวลาจึงร้อนน้อยบางเวลาจึงร้อนมากขอถวายพระพรเหตุว่าดวงอาทิตย์ถูกโรคสี่อย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งบีบคั้นจึงร้อนน้อยไปโรคสี่อย่างนั้นได้แก่หมอกหนึ่งควันหนึ่งเมฆหนึ่งราหูหนึ่งน่าอัศจรรย์พระนักเกษมถึงดวงอาทิตย์และมีเดชกล้ายังมีโรคไม่ต้องพูดถึงสัตว์เหล่าอื่นการจำแนกปัญหานี้ผู้อื่นนอกจากผู้มีความรู้ดังพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจจำแนกได้ปัญหาที่4ถามเรื่องความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ข้าแต่พระนักเกษมเหตุไฉนดวงอาทิตย์จึงต้องแผ่รัศมีแหล่งกล้าในฤดูหนาวส่วนในฤดูร้อนไม่แผ่รัศมีแหล่งกล้าขอถวายพระพรเพราะในฤดูร้อนมีผงธุลีน้อยมีฝุ่นละอองในท้องฟ้าน้อยมีหมอกหนามีลมแรงกล้าสิ่งเหล่านี้ปิดรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ไว้เพราะฉะนั้นในฤดูร้อนดวงอาทิตย์จึงแผ่แสงน้อยไปส่วนในฤดูหนาวเบื้องต่ำแผ่นดินเย็นเบื้องบนมีเมฆใหญ่ตั้งขึ้นมีผงธุลีมากส่วนละอองสงบนิ่งไม่เที่ยวไปในท้องฟ้าท้องฟ้าปราศจากมวลดินลมบนอากาศพัดอ่อนๆเมื่อเป็นอย่างนั้นดวงอาทิตย์ก็บริสุทธิ์รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็แหลงกล้าเพราะพ้นจากเครื่องขัดขวางส่วนที่ประกอบเครื่องขัดขวางมีเมฆเป็นต้นย่อมทำให้รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ไม่แรงกล้าด้วยเหตุนี้แหละดวงอาทิตย์จึงเปล่งรัศมีแรงกล้าในฤดูหนาวไม่เปล่งรัศมีแรงกล้าในฤดูร้อนขอถวายพระพรข้าแต่พระนักเกษมเป็นอันว่าดวงอาทิตย์พ้นจากเครื่องกีดขวางทั้งหลายจึงแผ่รัศมีแรงกล้า ถ้าประกอบด้วยเมฆเป็นต้นก็ไม่แผ่รัศมีแรงกล้าปัญหาที่5ถามถึงเรื่องทานของพระเวสสันดรข้าแต่พระนาคเกษนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมให้บุตรภรรยาเป็นทานเหมือนกันหมดหรือให้เฉพาะพระเวสสันดรเท่านั้นขอถวายพระพรเหมือนกันหมดไม่เฉพาะแต่พระเวสสันดรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ทานบุตรภรรยาเหมือนกันหมดก็ขอถามว่าให้ด้วยความยินยอมของบุตรภรรยาเหล่านั้นหรือไม่ขอถวายพระพรสำหรับภรรยายินยอมแต่ว่าบุตรนั้นที่ยังเป็นทารกอยู่ก็ร้องไห้เพราะยังไม่รู้จักอะไรถ้ารู้จักความดีแล้วก็ยินดีตามไม่ร้องไห้รำพันเช่นนั้นคำถามที่กระทำได้ยาก7ข้อพระเจ้ามิลินตรัสตอบไปว่าข้าแต่พระนาคเกษนการที่พระโพธิสัตว์ได้ให้บุตรอันเป็นที่รักของตนเพื่อไปเป็นทาสของพราหมณ์เป็นของกระทำได้ยากข้อที่1การที่พระโพธิสัตว์ได้เห็นพราหมณ์ผูกมัดพระเจ้าลูกทั้งสองด้วยไม้เครือแล้วเคี่ยนตีไปแต่ทรงเสืออยู่ได้อย่างนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่2การที่พระโพธิสัตว์ได้ยกพระเจ้าลูกทั้งสองที่สลัดเครื่องผูกให้หลุดออกแล้ววิ่งกลับไปหาพระองค์อีกนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้พราหมณ์ผูกมัดไปด้วยเครือไม้อีกเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่3การที่พระโพธิสัตว์ทรงได้ยินเสียงพระเจ้าลูกทั้งสองร่ำร้องไห้ว่าพราหมณ์นี้เป็นยักษ์จะนำหม่อมฉันทั้งสองไปกินเสียก็ทรงเฉยไม่ทรงปลอบโยนว่าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยอันนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่4การที่พระชารีกุมารได้หมอบกราบลงร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่พระบาทว่าขอให้พระน้องนางกันหากลับมาอยู่กับพระองค์เถิดหม่อมฉันผู้เดียวจะไปกับยักษ์ยักษ์จะกินหรืออย่างไรก็ช่างแต่พระเวสสันดรไม่ทรงรับคำอ้อนวอนอันนี้ข้อนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่5เมื่อพระชารีกุมารร้องไห้คร่ำครวญว่าข้าแต่พระบิดาพระหัตถ์ไทยของพระองค์ช่างแข็งกระด้างดังแผ่นศิลาเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองกำลังได้ทุกข์พระองค์ยังเพิกเฉยอยู่ได้พระองค์ไม่ทรงห้ามยักษ์ที่จะนำหม่อมฉันทั้งสองไปในป่าใหญ่อันไม่มีมนุษย์นี้เลยดังนี้พระเวสสันดรก็ไม่ทรงกรุณาอันนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่6เมื่อพระเจ้าลูกทั้งสองร้องไห้ด้วยเสียงอันน่าสยดสยองจนลับคลองพระเนตรไปแต่พระหฤทัยของพระเวสสันดรซึ่งควรจะแตกออกเป็นร้อยเสียงพันเสียงก็ไม่แตกข้อนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่7พระเวสสันดรผู้มุ่งบุญเหตุใดจึงทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นควรที่พระเวสสันดรจะให้ทานตัวเองไม่ใช่หรือพระนาคเกษนเฉลยว่าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่พระเวสสันดรได้กระทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงมีเสียงสรรเสริญทั่วหมื่นโลกธาตุเหล่าเทพยเจ้าอสูรครุฑนาคพระอินทร์ยักษ์ต่างก็สรรเสริญอยู่ในที่อยู่ของตนของตนกรองทิพย์ก็บรรลือขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ยังมีผู้คิดกันอยู่ว่าทานของพระเวสสันดรนั้นดีหรือไม่ดีกิตติศักดิ์อันนั้นย่อมแสดงให้เห็นคุณ10ประการของพระโพธิสัตว์ผู้มีสติปัญญาละเอียดผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งคุณ10ประการนั้นคุณ10ประการของพระโพธิสัตว์1ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบใจ2. ความไม่อาลัยเกี่ยวข้อง 3. ความสละ 4. ความปล่อย 5. ความไม่หวนคลิกกับกรอก 6. ความละเอียด 7. ความเป็นใหญ่ 8. ความเป็นของรู้ตามได้ยาก 9. ความเป็นของได้ยาก 10. ความเป็นของไม่มีใครเสมอ ข้าแต่พระนาคเสนบุคคลเหล่าใดทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์ด้วยการให้ทานทานของบุคคลเหล่านั้นจะให้ผลเป็นสุขจะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ได้มีอยู่หรือมีอยู่มหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอจงแสดงเหตุการณ์เปรียบเทียบขอถวายพระพรถ้ามีสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลธรรมอันดีเป็นโรคมีร่างกายตายไปแถบหนึ่งหรือเป็นโรคง่อยเปรี้ยหรือเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเดินไม่ได้มีผู้อยากได้บุญคนใดคนหนึ่งยกสมณพราหมณ์นั้นขึ้นสู่ยานพาหนะนำไปส่งให้ถึงที่ประสงค์บุคคลนั้นจะได้ผลเป็นสุขได้ไปเกิดในสวรรค์หรือไม่ได้ไปเกิดทีเดียวพระผู้เป็นเจ้าอย่าว่าแต่ยานทิพย์เลยถึงผู้นั้นจะเกิดในที่ใดก็จะได้ยานพาหนะสมควรแก่ที่นั้นๆเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ยานช้างยานม้ายานรถยานทางบกยานทางน้ำเมื่อเกิดในสวรรค์ก็จะได้ยานทิพย์ความสุขจะต้องเกิดแก่เขาตามสมควรแก่ชาติกำเนิดชาติสุดท้ายเขาก็จะได้ขึ้นยานฤทธิ์ไปถึงเมืองนิพพานเป็นแน่ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นทานที่ให้ด้วยทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุขทำให้เกิดในสวรรค์ได้พระเวสสันดรทำให้พระเจ้าลูกทั้งสองต้องเป็นทุกข์ด้วยการถูกผูกมัดด้วยเถาวัลย์ก็จะได้เสวยสุขเหมือนอย่างนั้นหรือแต่ขอมหาบพิตรจงสดับเหตุให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อเห็นว่าการให้ทานด้วยการทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุขทำให้เกิดในสวรรค์ได้คือพระราชาที่ให้เก็บพลีกรรมหรือสวยโดยชอบธรรมมาทรงบริจาคทานตามอำนาจนั้นมีอยู่พระราชานั้นจะได้ความสุขอันเกิดจากการทรงให้ทานนั้นบ้างหรือทานนั้นจะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าพระราชานั้นจะต้องได้รับผลแห่งทานนั้นหลายแสนเท่าจะได้เกิดเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาจะได้เกิดเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาเกิดเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมเกิดเป็นพราหมณ์ยิ่งกว่าพราหมณ์เกิดเป็นพระอรหันต์ยิ่งกว่าพระอรหันต์เป็นแน่ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นทานที่ให้ด้วยการทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ก็ต้องมีผลเป็นสุขต้องให้เกิดในสวรรค์ได้เพราะพระราชาทรงบีบคั้นประชาชนมาให้ทานยังได้เสวยยศและสุขอย่างนั้นได้